stable is on Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, Shumba, la, la, la, cumva despre care Cristina e vorba împreună cu Rando Marquez, Shambhala, New Entry pe 98 în RT 100. Pe 97 coboară Shakira, Waka Waka. În jos și Bruno Mars, The Lazy Song e pe 96. La blocul 95 găsim Guess Who, locul potrivit. Urcă Jazz Beat pe 94, Sing Sing Sing. Remix pentru Jazz Beat, Sing Sing Sing, a urcat pe 94. Pe 93 găsim Dr. Cucio, La tarde s-a păstrat triste, Andreea Bălan cu Antra, Connector și Puia intră în clasament pe locul 92 cu Rolling și ascultăm ATB și Janssen, Goal, pe 91. You are my feet, just need some action, and I am out of patience. May I ask you to fix it? Come a little closer. I'm all you remind me as I watch you from a distance. Your eyes are the purest. You are the number Poziții pentru ATB și Jansson, Gold. Am ascultat pe 91 în Romanian Top 100. Avem prima recapitulare, revenim cu primele 90 de poziții. Number 100. Number 94. Number 93. Apoi la clasament pe 90 avem și ascultăm Alessia, Borona Supo. De 5 poziții pentru Alessia, Borona Supo e pe 90, pe 89 Ellie White, Nu te mai caut. Revin în clasament Mateo și Lee Moore cu Champion pe 88, pe 87 Free DJs Around the World și coboară Dan Balan pe 86 Justify Sex. Ascultăm New Entry pe 85 în Romanian Top 100 and Adam Feel. And Adam Phil. 84, Armin Van Buuren și Christian Burns is Slide Between Us. Ascultăm locul 83, urcă Cava Emerald, The Night Like This. Never thought he played that much, and now it's more than all this. locul pentru Caro Emerald, The Night Like This, e pe 83 în Romanian Top 100. Staționează pe 82 Rihanna, S&M și Pică Bărbivescu pe 81 cu Tam Spătar. Ne întoarcem imediat, avem recapitulare, apoi primele 80 locuri în Romanian Top 100.